obroty giełd na całym świecie idą w górę. Rejestrowana to brak jakichkolwiek ubezpieczeń. Informator ekonomiczny powraca w pełnym wymiarze. Znowu będziemy rozmawiać z komentatorami, specjalistami najwyższej klasy. Nasz przegląd wydarzeń gospodarczych i przewodnik finansowy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku, punktualnie o 9:30. Zapraszamy Sylwia Zadrożna i Marcin Jagiełowicz. Autopromocja. Ranny wzmacniacz. Dzień dobry, w programie trzecim Polskiego Radia wita Państwa Grzegorz Hoffman. W tym tygodniu minęła 40. rocznica premiery debiutanckiej płyty australijskiego duetu Dead Can Dance. Z tej okazji przygotowałem dla Państwa przegląd najciekawszych, najbardziej wartościowych wspólnych nagrań Lizy Gerrard i Brendana Perry. Liza Gerrard, wiadomo, artystka obdarzona niebiańskim głosem według niektórych, ale Brendan Perry też bardzo ciekawe brzmienie głosu, no i muzycznie, instrumentalnie bardzo rozwinięty artysta. W 1984 roku Dead Can Dance, wówczas jeszcze w składzie 5-osobowym, zaczęli współpracę z angielską oficyną wydawniczą prowadzoną przez Ivo Watts-Russella, czyli 4AD. 27 lutego tego samego roku ukazał się debiutancki album Dead Can Dance, któremu najbliżej było chyba do rocka gotyckiego. Posłuchajmy. The Fatal Impact to na samym początku programu, a później Threshold, A Passage in Time i Frontier. Wszystkie utwory z płyty Dead Can Dance. W tym samym roku, 1984, ukazał się jeszcze mini-album z jednym z najbardziej pamiętnych nagrań zespołu z wczesnego okresu istnienia. In Power We Entrust, The Love Advocated. Thank you. Can be more than means to the end. Or keep In Power We Entrust, The Love Advocated i The Arcane. Dwa utwory z mini-albumu Garden of the Arcane Delights. W roku 1985 wydana została druga płyta długogrająca grupy. Tu nadal mamy do czynienia z rockiem gotyckim, ale już w połączeniu z muzyką neoklasyczną, a także szeroko pojmowaną muzyką świata. Thank you. Autopromocja. Ja po prostu za chwilę zwariuję. Koncertowy cykl z Osieckiej. Za nami, więc nie obejdzie się bez podsumowań. Bisy, dodatki, najciekawsze wspomnienia i fascynujące opowieści z za kulis. Tymi skarbami podzielimy się w audycji z Osieckiej Ekstra. Zapraszamy do słuchania w niedzielę między 10 a 14. A ponieważ gdy coś się kończy, to również coś się zaczyna, w tę samą niedzielę o godzinie 19 powraca cykl retransmisji koncertem Piosenki z Teatru Krystyny Jandy. Nie mówię, że jest źle, bo jest fantastycznie. Nie czepiam się, bo patrzę dziś na świat bezkrytycznie. Autopromocja. De Profundis, Out of the Depths of Sorrow, Ascension, Mesmerism i Enigma of the Absolute. Wszystkie nagrania z płyty Spleen and Ideal. Od tego albumu rozpoczęła się prawdziwa, niezależna, undergroundowa kariera Dead Can Dance. Do nagrania trzeciego albumu, Within the Realm of a Dying Sun, artyści zaprosili sekcję smyków oraz sekcję instrumentów dętych. To dało świetny efekt, bo wzbogacone brzmienie Dead Can Dance miało spory, a właściwie naprawdę bardzo duży wpływ na sukces artystyczny wydawnictwa. Do dziś płyta uważana jest za jedną z najważniejszych w całym dorobku Brendana i Lizy.